Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.